ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर का एक प्रसिद्ध कीर्तन ये है, जिसमें ये वचन है, जे दिन गृह भजन देखी गृह थे गौलोक भाई, मतलब उनका घर में, उनका भक्ति भवन जो कलकत्ता नागरी में है, इसमें वे भजन करते जुगल मूर्ति देखी अमर, जुगल मूर्ति श्री श्री राधा माधव शिव की सेवा करते थे, वे देखते हैं कैसे उनका घर गोलोक हो गया है। चरण सिधु, चरण वो शब्द स्पष्ट है, और सिधु उसका मतलब अमृत, चरण अमृत। वो जल जिससे ठाकुर जी का स्नान करवाना है उसको गंगा समान होते, क्योंकि भगवान के श्री चरण से आते हैं। और कैसे भक्तिनाथ ठाकुर उच्चारण अमृत का सेवन करने से अनुभव करते सुख ना सीमा पाए, इसका अर्थ है कि वो सुख जो मैं अनुभव करता हूं वो चरण अमृत ग्रहण करने में उसकी सीमा में नहीं मिलता हूं। तो आप सब सुख सा सीमा पाए, आप ऐसे कहते हैं क्यों, क्योंकि अंग्रेजी सॉन्ग बुक में ऐसा लेख है, सुख सा सीमा पाए, मतलब सीमा में मिलता हूं। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं सुख ना सीमा पाए, सुख की सीमा में नहीं मिलता हूं, तो चूंकि उसमें भूल है, बंगाली में उसको मुद्रो का प्रमाद बोलते है, मतलब टाइप सेटिंग एरर। इसलिए वो वास्तव अर्थ जो भक्तिनाथ ठाकुर कहना चाहते हैं वो एकदम विपरीत होते। तो ऐसा है, एक छोटा सा भूल से हमारा पूरा भक्ति पथ उल्टा हो सकते। ऐसा होंगे लोग जो जोर से कहेंगे नहीं वो सुख सा सीमा पाए, देखो ग्रंथ में है, प्रमाणिक ग्रंथ भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट से प्रकाशित, तो यही प्रमाण है, भक्तिनाथ ठाकुर ऐसे कहते। लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर सुख ना सीमा पाए लिखते हैं। तो इस प्रकार यदि भक्ति मार्ग में हम तौरस दैवर्तित होते, तौरस पथ भ्रष्ट होते हैं, तो शायद वो तौरस पथ भ्रष्ट होने से हम कुछ दिन के बाद हम देखेंगे कि हम वास्तव लक्ष्य से बहुत दूर गए हैं, लेकिन हम नहीं देखेंगे, हम सोचेंगे तो यही सही मार्ग है। इस प्रकार बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का नाम में बहुत अपसंप्रदाय गठित हो गया है, उनका दोष क्या है, अलग अलग अपसंप्रदाय है, एक ही गौरंग नागरी अपसंप्रदाय जिनका प्रचार है कि गौरंग कौन है, गौर सुंदर तो श्याम सुंदर से अभिन्न है, केवल इनकी अंग कांति श्याम नहीं है गौर है, तो परम सुंदर होते, परम सुंदर होने से वे जैसे व्रज में व्रज नारियों को परम आकर्षक थे, तो नदिया में भी नदिया महिलाओं को परम आकर्षक है गौरंगा और इस प्रकार वे कहना चाहते है कि गौरंगा हे नदिया बिहारी, तो नदिया महिलाओं के नगर है, गौर नगर। परंतु इस विचार गौर लीला गौ भावना के विरुद्ध है, क्योंकि इस अवतार में चैतन्य महाप्रभु नागा के रूप में नहीं आते, सेवक के रूप में आते। राधा भाव द्युति सुवलितं नौमी कृष्ण स्वरूप, इनकी भावना है कि मैं कृष्ण का भक्त हूं। राधा भाव आश्रित कृष्ण है गौर। तो इस अवतार में कि कृष्ण जो परम नागर है, परम उपभोगी है, वो भावना आस्वादन नहीं करते गौरंग महाप्रभु, राधा की भावना, सेविका भावना आस्वादन करना चाहते। तो गौरंग नागरी जिनका सिद्धांत है कि गौरंग है नदिया स्त्रियों की भोक्ता, वे गौर लीला विरोधी है और निर्विशेषवादी है। कैसे? क्योंकि कृष्ण लीला में और गौर लीला में वो विशिष्ट जो है उसको नष्ट करना चाहते हैं। तो छोटा सा दोष है, लेकिन नहीं, छोटा नहीं है, उससे पूरा सिद्धांत का नाश है, अपराध जनक है। तो इस प्रकार यदि हम प्रयास करते भक्ति सिद्धांत थोड़ा सा परिवर्तन करना, तो वो प्रयास एक अपराध होते, क्योंकि हमारा कुछ भी अधिकार नहीं है सिद्धांत को बदलना। हमारा यही कर्तव्य है वैष्णव महाजनों से भक्ति सिद्धांत श्रवण करना, ग्रहण करना और वो सिद्धांत के अनुसार भक्ति करना। तो यदि हम विचार करते हैं कि हमारा कुछ भी योग्यता है वो भक्ति सिद्धांत को थोड़ा सा एडजस्ट करना, तो वो विचार वो ही अपराधी है, और वो सब परिणाम जो हम कहते हैं वो सब अपराधी है। वास्तव में भक्ति सिद्धांत का परिवर्तन करना संभव नहीं है, जो सत्य है वो ही सत्य है। और यदि हम सत्य का नाम है मिथ्या कहते हैं, तो वो मिथ्या तो सत्य नहीं होते। जितने भी भार हम बहुत जोर से कहते यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है, परंतु मिथ्या तो कभी भी सत्य नहीं हो सकते। यदि विश्व के सब वासियां एक वचन में जोर से बताए यही सत्य है, लेकिन अगर सत्य नहीं है तो केवल जनमत से, चुनाव से, तो असत्य तो सत्य तो नहीं होगा। तो इस प्रकार भक्ति सिद्धांत अच्छी तरह समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद किसलिए इस घोर कली युग में इस दुर्दिशा तथा कथित सभ्यता में आए थे, इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि क्योंकि सब माया से मोहित है, सब सोचते हैं कि देह ही आत्मा है, Och deha ka kalyan kanna wo hi param kalyan hai aur wo sadhutva hai. Aur jo log deha ka kalyan karte hai ve log to sahi sadhu hai ya sadvi hai. Aur is prakar Mother Teresa of Calcutta log mante koi kitni bari sadvi thi. परंतु उसका आध्यात्मिक प्रदान कितना था? शून्य, कुछ भी नहीं. वो भी माया मोहित था. माया से मोहित थी. तो श्रील प्रभुपाद का एक वचन से पूरा विश्व का और बहुत बहुत बहुत बहुत ज्यादा हित था मदर टेरेसा का पूरा जीवन का प्रयास. लेकिन सामान्य लोग तो मूर्ख है और इसलिए इनकी मूर्खता से समझते है कि जो हमको हमारी मूर्खता में हमको मदद करते है, जो हमको मदद करते है मूर्खता में रहना, तो वो बड़ा साधु है. और श्रील प्रभुपाद का प्रचार था कि यही सब मूर्खता है, जागो जीव, जागो जीव, जागो. शरीर और आत्मा अलग है. हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है. तो सामान्य लोग तो स्वीकार नहीं करते, इसलिए हमारा प्रचार बहुत कठिन है. तो मूर्ख पागल लोग को जगाना बहुत कठिन है. तो इसलिए यदि हम तौर सा बदलेंगे सिद्धांत, तो बहुत बहुत लोग हमको, जो अभी हमको निंदा करते हैं, तो हमको प्रशंसा करेंगे. तो यदि हम हॉस्पिटल बनेंगे, स्कूल, जिससे वो मूर्खों के बच्चे, तो वो इनके माता पिता जैसे पक्का मूर्ख बन जाएंगे. उस प्रकार का स्कूल यदि हम बनेंगे, तो सब मूर्ख लोग तो हमको बहुत प्रशंसा करेंगे, ओ कितने कितने बड़े साधु है. स्कूल, हॉस्पिटल, अबॉर्शन क्लिनिक, ओ कितना महती सेवा है. तो इस प्रकार यदि हम प्रचार करेंगे, तो लोग हमको बहुत प्रशंसा करेंगे. और यदि हम प्रेम, कल्याण, दया इत्यादि शब्दों कहेंगे, तो लोग तो हमको बहुत साधु जैसे मानेंगे. यदि हम कृष्ण शब्द नहीं कहेंगे उसके बीच में, प्रेम, सब सबसे प्रेम करो, प्रेम तो सबसे बड़ा गुण है. तो वो बात सही है, लेकिन प्रेम का आस्पद है कृष्ण, उसको बताना पड़ेगा. और सब कुछ जो इस भौतिक जगत में प्रेम का नाम में चलते है, वो भौतिक काम और पागलपन का परिणाम है और कुछ नहीं है. तो उस यदि हम उस प्रकार प्रचार, यदि हम प्रेम हमारा विषय है, प्रेम हमारा प्रचार का विषय है, उत्तम विषय है. परंतु कि प्रेम कृष्ण के लिए होना चाहिए, वो ही हमारा प्रचार है. और कि सब कुछ जो प्रेम का नाम में चलते है इस जगत में, वो खाली धोखा देना है. तो वो हमारा प्रचार है. और मूर्ख समाज तो हमको पसंद नहीं करेंगे यदि हम इस प्रकार सत्य प्रचार करेंगे. तो यदि हम प्रचार करेंगे प्रेम सबसे बड़ा प्रदान है, सबसे प्रेम करो, प्रेम ये ही जगत की सबसे बड़ा विषय है, तो सब मूर्ख लोग हमारा बहुत स्तव करेंगे ओह कितना महान साधु है। और यदि हम दया के बारे में कहेंगे तो दया कृपा और सबका कल्याण करो, तो ऐसे बात कहेंगे तो लोग बहुत अच्छा लगेंगे। लेकिन कि दया क्या है, मूर्ख लोग अज्ञानी लोगों को वास्तव ज्ञान प्रदान करना, यदि हम वो ही नहीं कहेंगे तो मूर्ख लोग तो हमको बहुत प्रशंसा करेंगे। दया हॉस्पिटल बनाओ जिससे रोगी लोग आरोग्य होंगे, तो वो दया नहीं है। दया है वो ज्ञान देना जिससे रोगी आरोगी दोनों का अज्ञान से उद्धार होगा, तो वो ही वास्तव दया है। लेकिन मूर्ख लोग तो इतना पागल है कि उनका विचार में कि यदि शरीर पुष्ट और चुष्ट होते हैं वो ही परम सुख है, और जो हमको सहायता करते हैं जिससे हमारा शरीर फिट होगा इंद्रिय सुख भोग करने के लिए, वो हमारा परम सहायक है। तो मूर्ख लोग यही बात कि दया है वो मोह से उद्धार करना, वो मोह की सुख ही इंद्रिय सुख, ऐसे सोचना। तो हमारा प्रचार कठिन है, लेकिन कठिन होने का जरूरत नहीं है यदि हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। सब कुछ जो हम श्रील प्रभुपाद से सीखी, यदि हम वो सभी एक ही बात कहेंगे लेकिन कृष्णा वो शब्द तो नहीं कहेंगे, तो लोग तो बहुत पसंद करेंगे। हम गॉड या भगवान, हम गॉड को प्रेम करो, हम ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन गॉड कौन है और कैसे इनको प्रेम करना है, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, सब अस्पष्ट रहेंगे, तो लोग तो अच्छा लगेंगे। गॉड शब्द सुनने से लोग सोचते क्या, तो कुछ नहीं सोचते, सोचते कि ये सब गॉड है और जैसे इच्छा हो तो वैसे गॉड होते तुमके लिए इत्यादि। परंतु वास्तव सत्य है कि गॉड ही कृष्ण है, और हमें आत्मसमर्पण करना है इनके चरण में, और उसमें केवल प्रेम प्रेम बोलना तो नहीं चलेगा, कुछ नियम भी पालन करना है, इंद्रिय तर्पण का प्रयास का त्याग करना है। ओह ये बात सुन के लोग नाराज होंगे, फिर हमको प्रशंसा नहीं करेंगे। प्रेम प्रेम कथा, प्रेम प्रेम प्रेम प्रेम प्रेम प्रेम, ओ हो हो अच्छा, ओ बहुत अच्छी बात है, प्रेम प्रेम प्रेम प्रेम प्रेम। परंतु मांस भक्षण मत करो, व्यभिचार मत करो, शराब मत पियो, ये सब क्या, ये प्रेम नहीं है यार, क्या प्रेम कथा कहो, ये सब नियम मत कहो। प्रेम का मतलब जो तुम करना चाहते हो तो वो करो, वो ही प्रेम है। नहीं, प्रेम है लोगों को बताना जिससे उनका कल्याण होगा, नहीं है जिससे उनका मन की संतुष्टि होगी, और वास्तव में संतुष्ट नहीं होगा। लोग संतुष्ट होते हैं ये सब उल्टा सीधा बात सुनने से, जो उनका आहित की वाणी है ऐसी बात सुनने से तो संतुष्ट होते, लेकिन वास्तव में तो कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। तो भक्ति भक्ति मार्ग तो परम सत्य का मार्ग है। भक्ति तो भक्ति में विचार क्या है, नहीं है तो कैसे मैं भक्ति करने से संतुष्ट हूंगा। भक्ति शुद्ध भक्ति की परिभाषा है वो प्रयास जिससे कृष्ण संतुष्ट होंगे, और जिससे कृष्ण संतुष्ट होंगे तो हमें और सब कुछ जो हम स्वयं करना चाहते तो वो सब कुछ त्याग करना पड़ेगा, यदि वो सब कृष्ण भक्ति में विघ्न होते। तो यदि हम शराब पीना अच्छा लगते तो उसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो भक्ति में बाधा होते हैं। परंतु लोग जो स्पष्ट वाणी सुनने में नाराज होते हैं तो वो सब बात सुनने से, वो सब बात मांस भक्षण वर्जन करो, शराब पीना इत्यादि व्यभिचार वो सब छोड़ दो, वो बात तो अच्छा नहीं लगता है। तो प्रचार के लिए यदि हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे जिससे सिद्धांत वास्तव सिद्धांत नहीं होगा तो अच्छा होगा, फिर लोग हमको अनुग्रह करेंगे, हमको स्तुति करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम सत्यवाणी उनको प्रचार कर सकेंगे। तो ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि वे हमको स्तुति करते क्योंकि हम जो वे सुनना चाहते वो ही बात हम बोलते, और यदि हम 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद प्रयास करेंगे तो वास्तव सत्यवाणी कहना तो वे हमको उपेक्षा करेंगे। ओह क्या वो पहले बात जो बोलते थे तो वो बात तो अच्छी थी, अभी ये सब बकवास बोलते ही छोड़ दो उसको। तो क्या है भक्ति सिद्धांत हमको समझना चाहिए। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का सॉन्ग बुक में सुख सा सीमा पाए तो लेखे यही प्रमाण है, नहीं है मुद्र का प्रमाण। भक्ति विनोद ठाकुर ऐसा ही नहीं लगते, तो शायद हम एक पुस्तक में कुछ देखते हैं जो मान्य बड़े बड़े साधु जन कहते हैं और बहुत से लोग वो बात और वो स्वामी जी को मानते हैं, इसलिए हम सोचते वो ही प्रमाणिक है। लेकिन प्रमाण क्या है? प्रमाण है शास्त्र, प्रमाण है हमारे पूर्वाचार्यों की व्याख्या शास्त्र का, विशेषकर हम श्रील प्रभुपाद का संप्रदाय में है। तो हम श्रील प्रभुपाद की वाणी थोड़ा सा उल्टा या थोड़ा सा बदल कर सकते, लेकिन ऐसे से हम बहुत जनप्रिय होते हुए भी हम श्रील प्रभुपाद की कृपा से वंचित होते। तो देखो फल, हम थोड़ा सा चेंज कर दिया और उससे बहुत फल है, बहुत से लोग भक्ति में आकृष्ट होते। परंतु चूंकि हम वास्तव भक्ति का प्रचार नहीं करते तो बहुत से लोग आते हैं जिनमें एक भी व्यक्ति वास्तव भक्ति के बारे में जानते हैं नहीं है, कोई एक भी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि कृष्ण प्रेम का प्रचार चर्क है, हम प्रेम का विचार करते। प्रेम वो शब्द जो है वो सब समझते या सोचते हम समझते, परंतु प्रेम शब्द का वास्तव अर्थ है कृष्ण प्रेम। इसलिए श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संघ की प्रतिष्ठान का समय अमेरिका में, तो कई व्यक्तियों श्रील प्रभुपाद को बोले कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस इस नाम नहीं रखना, गॉड कॉन्शियसनेस लिखो। फिर और ज्यादा लोग आपकी बात ग्रहण करेंगे, परंतु प्रभुपाद ना कृष्ण कॉन्शियसनेस गॉड, ये शब्द अस्पष्ट है। गॉड का मतलब क्या, ज्योतो मत ततो पद, जितने मत है गॉड के बारे में इतना पथ है, परंतु कृष्ण भक्ति पथ एक ही है, कृष्ण ही भगवान है, वो हम वो प्रचार हम करना चाहते हैं। गॉड तो आपका मन के कल्पित वस्तु नहीं है, कृष्ण जैसे है तो वैसे ही है, और वे हमारी कल्पना का काल्पनिक परिवर्तन करने का वस्तु नहीं है, और कृष्ण जैसे है वैसे हम शास्त्र से सुनते हैं, और हमें खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार। ऐसा नहीं है कि कृष्ण और कृष्ण भक्ति ऐसे विषय है कि हमारी इच्छा से हम सब कुछ बदल सकते, तो इसको समझना चाहिए। सिद्धांत जो है सिद्धांत, वो इसके बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, सिद्धांत बोले चित्ते न करो आलस, यहा होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। तो आलसी नहीं होने चाहिए सिद्धांत समझने में, इस प्रयास सिद्धांत समझने में उमंत दृढ़ से कृष्ण से युक्त होते हैं। तो इस गुरुकुल की स्थापना की हेतु है कि बच्चे अवसर में लेंगे कृष्ण के बारे में, भक्ति के बारे में सब कुछ सीखना, विशेषकर भक्ति सिद्धांत के अनुसार। और भी चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, भक्ति सिद्धांत विरुद्ध आ रसाबास, सुने ले प्रभु चेते ना हो उल्लास। चैतन्य महाप्रभु का उल्लास था हरि कथा सुनने में, परंतु उस हरि कथा यदि भक्ति सिद्धांत विरुद्ध था या उसमें यदि रसाभास था, तो वो बात सुनने से चैतन्य महाप्रभु का उल्लास, उनकी प्रसन्नता नहीं थी। तो भक्ति सिद्धांत क्या है उसको समझना बहुत बड़ा विषय है, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए उसको समझना। और रसाभास वो भी बहुत बड़ा विषय है, वो रसाभास इस विषय रस कथा सुनने में आते या रस नाटक देखने में आते। तो भक्ति में तत्व ज्ञान भी है और रस विचार भी है। तो पहले तत्व विचार तो एकदम ठीक होने चाहिए, उसका मतलब भक्ति सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए। तो वो आश्चर्य की बात है कि भक्तों बार बार वो कीर्तन गाते हैं सुख सा सीमा पे, और कि वो वचन एकदम विपरीत है भक्तिविनोद ठाकुर का वचन से, तो कि मन में तो कभी भी नहीं आते सुख सा सीमा पाए, उसका मतलब तो जो भक्तिनाथ ठाकुर वास्तव में कहते हैं सुख ना सीमा पाए, वो वास्तव वचन से एकदम विपरीत होते, तो भक्तों तो नहीं सोचते। तो सुख ना सीमा इसका मतलब कि भक्ति में सुख की कोई सीमा नहीं है, और यदि हम कहते हैं सुख सा सीमा पाए, इसका मतलब है कि ठीक है, तो भक्ति भक्ति में वो सुख जो है तो पूरा मिल गया था, तो और कुछ नहीं है मेरे लिए, बस हो गया समाप्त। उसका मतलब क्या है? भक्ति में वो सुख की सीमा नहीं होते है, वो ही अर्थ है। तो भक्ति में सब इंद्रियों नियुक्त करना चाहिए मन से। इंद्रियों के राजा है मन, और सवाय मन कृष्ण पदार विंद वचांसी वैकुंठ गुणान वानने। तो पहले मन कृष्ण भक्ति में लगाना चाहिए, और मन के साथ बुद्धि भी है, तो मन और बुद्धि से कृष्ण कथा सुनना चाहिए। सिद्धांत तत्व ज्ञान लगा के सुनना चाहिए, तत्व विचार करने से। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम यद वैष्णवानं प्रियम यस्मिन् पारमहंस्यम एकमलम ज्ञानम परम गीयते अत्र ज्ञान विराग नैष्काम्यम आविष्कृतम तत्श्रृण्वन् सुपठन् विचारण परो विमुचन नरः। तो श्रीमद् भागवत में श्रीमद् भागवत की स्तुति है कि श्रीमद् भागवत है परम प्रमाणिक है, और इसलिए वैष्णव की प्रिया शास्त्र है। यस्मिन् पारमहंस्यम एकम अमलम ज्ञानं परम गीयते। वो अर्थ स्पष्ट है नहीं? यस्मिन् जिसमें पारमहंस्यम परमहंसों का पारमहंस्यम एकम अमलम एक अमल निर्मल ज्ञानं परम गीयते। गीयते का मतलब गाते हैं। अत्र ज्ञान विराग सहितम नैष्काम्यम आविष्कृतम। अत्र यहाँ पर ज्ञान विराग वैराग्य विद्या ज्ञान विराग सहितम नैष्काम्यम आविष्कृतम। नैष्काम्य मतलब उस प्रकार का काम जिससे भौतिक फल नहीं होते, आविष्कृतम आविष्कृत होते मतलब क्या बोलते तो प्रचारित होते सरल भाषा में। तद श्रृण्वन् इसलिए श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। सुपठन ध्यान से पाठ करो, विचारण पढ़ो मन लगा के विचार करो, तो मैना पक्षी जैसे ही पाठ करना अनुमोदित नहीं है। विचारण पढ़ो बुद्धि विचार लगा के श्रीमद् भागवत का पाठ करो, और जो व्यक्ति ऐसे करते है तो परम मुक्ति मिलती है। वो परम मुक्ति है मुक्तिर्हिद्वान् यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, भगवान का धाम उसमें प्रवेश करना। हरे कृष्णा।